Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق Yol sormak Yol sormak من فضلك Affedersiniz Affedersiniz هل يمكنك مساعدتي؟ Bana yardım edebilir misiniz? Bana yardım edebilir misiniz? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Burada iyi bir restoran nerede var? Burada iyi bir restoran nerede var? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Köşeden sola sapın. Köşeden sola sapın. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Ondan sonra bir parça dümdüz gidin. Ondan sonra bir parça dümdüz gidin. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Ondan sonra 100 metre sağa gidin. Ondan sonra 100 metre sağa gidin. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Otobüsle de gidebilirsiniz. Otobüsle de gidebilirsiniz. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Tramvay ile de gidebilirsiniz. Tramvay ile de gidebilirsiniz. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Beni takip de edebilirsiniz. Beni takip de edebilirsiniz. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Stadyuma nasıl gidebilirim? Stadyuma nasıl gidebilirim? اقطع الجسر. Köprüyü geçin. Köprüyü geçin. اعبر النفق. Tünelden geçin. Tünelden geçin. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Üçüncü lambaya kadar gidin. Üçüncü lambaya kadar gidin. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Ondan sonra ilk caddeden sağa sapın. Ondan sonra ilk caddeden sağa sapın. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Ondan sonra bir sonraki yol ağzından dümdüz gidin. Ondan sonra bir sonraki yol ağzından dümdüz gidin. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Affedersiniz, havalimanına nasıl gideceğim? Affedersiniz, havalimanına nasıl gideceğim? الأفضل أن تأخذ المترو. En iyisi metroyla gidin. En iyisi metroyla gidin. İrkab bibasata hatta ahira mahatta. Son durağa kadar gidin. Son durağa kadar gidin. Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية